Cześć, Ascorbita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest 7 marca, to poniedziałek, minęła godzina 14. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Będą dopłaty dla polskich rolników, którzy stracili na imporcie zboża z Ukrainy. Program pomocy zatwierdziła Bruksela. Zarzut naruszenia zbiorowych interesów konsumentów stawia firmie z Poznania UOKiK. Polska zagra wieczorem z Albanią w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy publicznej dla rolników, którzy ponieśli straty w związku z importem zboża z Ukrainy. Chodzi o wsparcie dla sektora pszenicy i kukurydzy w wysokości 600 milionów złotych. Komisja uznała, że program jest zgodny z wymogami dotyczącymi krajowego dofinansowania. Beata Płomecka. Program jest konieczny, odpowiedni i proporcjonalny, by zaradzić poważnym zakłóceniom w gospodarce, podkreśliła komisja. Celem programu jest zapewnienie płynności finansowej producentom pszenicy i kukurydzy dotkniętym masowym napływem zboża z Ukrainy. Dotacje nie mogą przekroczyć 250 tysięcy euro na beneficjenta i muszą być przyznane do końca tego roku. Ta pomoc to pieniądze z polskiego budżetu. Natomiast jeszcze w tym tygodniu spodziewane jest zatwierdzenie wsparcia z unijnej kasy w ramach tzw. rezerwy kryzysowej. Powiedział mi o tym wczoraj komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Polska dostanie z unijnej rezerwy kryzysowej 29,5 miliona euro i będzie mogła podwoić tę kwotę dopłatami z krajowego budżetu. A to oznacza prawie 280 milionów złotych dla polskich rolników. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przyjęcie i wdrożenie unijnego programu zakupu amunicji to forma docenienia wysiłków Polski w zakresie pomocy militarnej dla Ukrainy, powiedział premier. W ramach przyjętego przed kilkoma dniami programu polskie siły zbrojne będą kupować amunicję za pieniądze przekazywane z unijnego budżetu. Podczas wizyty w zakładach metalowych Dezamet w Nowej Dębie Mateusz Morawiecki wskazał, że z programu zakupu amunicji skorzysta także polski przemysł zbrojeniowy. Rozmawiamy o tym, jak ten program może być skonstruowany, aby kraje takie jak Polska mogły podnosić swoje zdolności produkcyjne, zwłaszcza w zakresie produkcji amunicji. Dzisiaj najpilniejszą potrzebą na teatrze wojennym ukraińskim jest amunicja. Tak jak uzgodniliśmy na ostatniej Radzie Europejskiej, będziemy tą amunicję dostarczać, ale jednocześnie finansowanie będzie z budżetu unijnego. Szef rządu i minister obrony narodowej spotkali się w Nowej Dębie z unijnym komisarzem do spraw przemysłu i rynku wewnętrznego. Głównym tematem rozmów była pomoc dla Ukrainy w kontekście dostaw amunicji. Brytyjczycy skończyli szkolić Ukraińców w obsłudze czołgów Challenger. Żołnierze wrócili już do kraju, są gotowi do walki. Adam Dąbrowski. Za Ukraińcami kilka tygodni intensywnego szkolenia. Jego cel to przekazać im jak najwięcej wiedzy w ograniczonym czasie, jakim dysponujemy. Muszą szybko wrócić, by dalej walczyć. Szkolenie zapewni im mocne podstawy obsługi czołgów. Nie myślimy, chciałbym zostać. Chcę wracać. Każdy jest gotowy, by znów pojechać na Ukrainę. Chcemy tylko dowiedzieć się jak najwięcej. Londyn przekazał Kijowowi 14 czołgów. Są już gotowe do użytku, co miejmy nadzieję zbiegnie się w czasie z wiosenną kontrofensywą. Mówi mi Hamish Bretton Gordon, brytyjski ekspert od wojskowości i były dowódca Królewskiego Pułku Czołgów. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty poznańskiej spółce Polmedic, która stosowała nieuczciwe praktyki rynkowe. Dotyczą naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, poinformował prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Firma zaprasza na bezpłatne badania medyczne, nie informując o handlowym charakterze tego zaproszenia ani samych badaniach, co może wpływać na decyzję konsumentów dotyczącą współpracy z przedsiębiorcą. Obiecywanych badań analizy składu ciała nie przeprowadza lekarz ani dietetyk, tylko osoba będąca przedstawicielem handlowym, bez uprawnień do diagnozowania pacjentów. Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów grozi kara do 2 milionów złotych. W sprawie przedstawicielki handlowej, która diagnozowała bez uprawnień, urząd złożył zawiadomienie do prokuratury. Albania będzie kolejnym rywalem polskich piłkarzy w eliminacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni mają coś do udowodnienia sobie i kibicom. 3 dni temu w kiepskim stylu przegrali 1-3 z Czechami. Wieczorem będą mieli szansę na rehabilitację. Więcej o tym spotkaniu Mateusz Warianka. Podnieść się po takiej porażce, jaka miała miejsce w Pradze, nie będzie łatwo. Biało-czerwoni zawiedli, ale na szczęście w piłce nożnej szybko przychodzi szansa na poprawę. Wieczorem Polaków czeka kolejny trudny mecz z Albanią. Celem są nie tylko 3 punkty, ale też dobry styl, który pozwoli kibicom znów uwierzyć w tę drużynę, zapowiada obrońca Jan Bednarek.

touch faith. Depeche Mode, którzy w miniony piątek pokazali światu swój 15 album Memento Mori. Tu trójka kwadrans po godzinie 14. Czy wiedzą Państwo, że obecnie według statystyk w Polsce mieszka ponad 70 tysięcy Białorusinów, a po 2020 roku Polska stała się krajem, w którym wielu z nich postanowiło być. No i wielu ludzi, którzy uciekli z Białorusi, to ludzie teatru. No i teraz stoję przed bardzo trudnym wyzwaniem, bowiem będę przeprowadzał wywiad z osobami, których nie mogę przedstawić, a myślę, że sami powiecie, dlaczego nie mogę was przedstawić. Co? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem producentką niezależnej teatralnej kompanii By Teatr. To takie stowarzyszenie ludzi teatru, którzy wymuszeni byli zjechać z Białorusi, dlatego że nie mogli tam pracować i żyć. Już na pewno wyrażać się w taki sposób, jaki byście chcieli się wyrażać, prawda? Ale nie tylko wyrażać się z punktu artystycznego, ale też dlatego, że to było niebezpieczne dla ich życia. I my pracujemy jak anonimne kampanie, jak stowarzyszenie takie anonimowe, nie tylko dlatego, że my tu mieszkamy, ale dlatego, że mamy rodziny w Białorusi. I dla ich dobra. Jasne. No więc dlatego, drodzy Państwo, którzy nas teraz słuchają, nie będę przedstawiał moich gości, więc powiem tylko tyle, goszczę producentkę i aktora Baj Teatru. I drodzy moi goście, jeżeli wymknie mi się jakieś pytanie, które mogłoby jakkolwiek naprowadzić, to po prostu powiedzcie, że nie możecie odpowiedzieć na to pytanie i nie będzie wtedy problemu. Kto wpadł na pomysł Baj Teatru? To był pomysł mój i mojego kolegi, który jest kierownikiem literackim tego Baj Teatru. On też jest dramaturgiem. Dla Baj Teatru to jest bardzo ważna rzecz, żeby zachować mowę białoruską i dlatego my robimy projekty na bazie współczesnej białoruskiej dramaturgii i też myślimy, że będziemy robić takie bazy współczesnej dramaturgii i tłumaczyć na inne języki. Dlatego, żeby powiedzieć, żeby zachować swoją mowę i powiedzieć o tym, co dzieje się w Białorusi i z Białorusi. No bo rozumiem, że białoruska współczesna dramaturgia w dużej mierze opowiada o tym, co dzieje się w waszym kraju. Oczywiście. No dobrze, to teraz powiedzmy o spektaklu August. O czym jest ten spektakl? Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim jestem aktorem tego pierwszego spektaklu kompanii Baj Teatr August. I ten spektakl to taka historia zwykłej białoruskiej rodziny, która mieszka w Mińsku, widzi wszyscy te protesty, które odbywają się w 2020 roku. No i po prostu z tym żyją. Ale dzieje odbywa się na takiej placówce jakby filmowej, na planie filmowym, ale to nie taki zwykły plan, a to plan tego państwa, tych policjantów i KGB, który cały czas szukają ludzi, filmują, nagrywa takie filmiki, jak oni nazywa skruchy, filmy skruchów. No i więc z tym wszystkim my żyjemy. Ktoś tam zostaje się w więzieniu, ktoś chce, nie rozumie tego, co odbywa się w kraju, ktoś ma decyzję wyjechać z Białorusi, no i tak. Tak jest. No dobrze, a kto jest autorem w takim razie scenariusza tego spektaklu, spektaklu August? Ktoś usiadł i spisał tę historię? No tak, to naprawdę historię myślę, że... Przepraszam, bo znowu oczywiście pomyślałem o imieniu i nazwisku, a nie możemy zdradzić. Które tak, zasnowane na dziejach realnych, które naprawdę byli z tej rodziny. Ale tak, dramaturga mój... Czyli można powiedzieć, że jest to poniekąd historia autobiograficzna. Nie mogę powiedzieć. Nie. Chciałam powiedzieć, że to historia nie autobiograficzna samego dramaturga, ale ona ma prototypów i te ludzie byli na spektakli, na spektakli w sobotę. I jeszcze chciałbym dodać, że to jest autobiograficzna historia wielu ludzi, którzy wyjechali z Białorusi do Polski, Litwy, można powiedzieć, taka dość typowa historia rodziny białoruskiej. Dobrze, powiedzcie, słuchajcie, jak liczne jest wasze grono? I rozumiem, że ono się z każdym dniem, z każdym tygodniem powiększa? Tak, z każdym tygodniem powiększa, ale to, my jesteśmy takim biurem teatralnym, dlatego nie mamy takiego zespołu stałego, tak? Tak, ale pod każdy projekt my zbieramy nowy zespół, ale wszyscy te ludzie, z którymi współpracowali, to już jest Baj Teatr. Rozumiem. 25 marca to był Dzień Niepodległości Białorusi, więc bardzo wymowna data była premiera spektaklu August. Rozumiem, że można go ciągle oglądać, tak? Tak, ale nie mamy jeszcze swojej takiej placówki, gdzie to pokazać. To z początku planujemy pokazać w różnych teatrach polskich, tylko trasa i jeszcze na festiwalach. No dobrze, gdzie w takim razie można szukać informacji, gdzie można ten spektakl zobaczyć? Słuchajcie, ja wiem, że to jest bardzo trudna sytuacja, bo tak, z jednej strony chcecie zachować anonimowość, ale z drugiej strony chcemy polecić spektakl. No troszeczkę tutaj mamy konflikt interesów. No tak, te informacje można szukać na stronach, w socjalnych mediach Baj Teatr, na Facebooku i na Instagramie i też na stronach internetowych naszych partnerów, kiedy już będą objawione ten pokaz. Słuchajcie, czy w związku z tym w waszych głowach rodzą się kolejne pomysły na kolejne spektakle? No bo rozumiem, August, to jest już historia jakby zrobiona, teraz tylko trzeba się światu pokazać. Myślicie o czymś kolejnym? Tak, myślimy, żeby zrobić spektakl dla dzieci. Okay. Nie tylko taki polityczny. I myślimy, żeby zrobić takie laboratoria dla białoruskich dramaturgów z wideoartystami z Polski, żeby współpracować z polskimi artystami. No, czyli rozumiem, że projekt Bajteatru rozwija się prężnie. Tak. No dobrze, w takim razie czekamy na kolejne wasze przedstawienia Bajteatru. No, z wiadomych względów nie mogę przedstawić moich gości, ale powiem, że to była producentka i aktor Bajteatru, a 25 marca odbyła się premiera spektaklu August, na który to spektakl serdecznie wszystkich zapraszamy. Bardzo dziękuję za waszą wizytę. Dziękuję bardzo. Czas, natrętny, zimny żal do ciebie zbyt dużo bar, a w sercu czeka pan i pełno dobrych gwiazd jaśnieje. Podnoszę wzrok, bo po co zwlekać, dawno zamknęłam tamten etap, wystrzelam każde z dział, bo po co znowu mam liczyć na bezsensownie. Włączam budzik, nie lubię się nudzić i spać. Niebo mi robi za dach, przecież nienawidzę ludzi. Nie lubię ludzi i tak. Czas mi się sypie jak cornflakes. Czy najpierw mleko do płatków, czy jednak płatki do mleka? Co robią z czasem niemodne? Rzepy zamiast sznurowadeł i skróty miłosne, klawiatur, krzyżówki, które już rozwiązywałem, iPhony na miejsce kwiatów i może krawatów, zawiązywanych na szybko ze śladami tostów z szynką, ze szczerym uśmiechem, który pojawił się, błysnął i zniknął. Zatruwam świat, ten niewygodny stan, zatarty już ślad, przykrywa teraz czas. Tak wiele tych słów do kosza wrzucę znów, nie traćmy już chwil, tak bezsensownie. Tak bezsensownie. Program Trzeci Polskiego Radia. I woke up and got this morning. No już prawie w pół do trzeciej. Państwo słuchają Trójki do trzeciej. W Teatrze Powszechnym w Łodzi przygotowano pulę 600 biletów za symboliczną złotówkę na dwa spektakle. Wszystko to z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Te spektakle dzisiaj. Naszym gościem jest dyrektor Teatru Powszechnego w Łodzi, pani Ewa Pilawska. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i na początku pozwolę sobie sprostować trzy spektakle, ponieważ kolejka była tak ogromna, ogromna, że kiedy wyszłam do kolejkowiczów z informacją, naprawdę do roku, proszę mi wierzyć, teraz patrzę przez okno, mamy tutaj dość taką nietypową scenerię, rozkopaną ulicę, ale będzie pięknie, za jakiś czas będzie pięknie, pomęczymy się, a potem będzie pięknie. Ta kolejka była do rogu niemal ulicy Zachodniej i wyszłam do kolejkowiczów pytając, czy proszę państwa, jeżeli zostawimy spektakl o 21:30, czy przyjdziecie? Tak, tak. Nawet trzy razy. Pani dyrektor, to gdybym mieszkał w Łodzi, to chciałbym zadać pytanie, dlaczego Międzynarodowy Dzień Teatru nie obchodzony jest przynajmniej raz w miesiącu? No cóż, ja myślę, że powinny być zachowane wszystkie proporcje. Proporcje jednak cały czas pracujemy w profesjonalnym teatrze, do którego to jak kupujemy książkę, należy kupować bilety. Bilety są, wpływy z biletów są ważne i też waga takich wypraw, zdarzeń, bytności jest inna. Tak mi się wydaje. Ta akcja dzisiejsza, trzy spektakle i edukacja, która się w tej chwili odbywa, edukacja teatralna, bo zrobiliśmy dzień otwarty, na które zgłosiło się od razu blisko 100 osób. Ja myślę, że rozdawnictwo nie jest dobre. Tak jak idziemy, kupujemy książkę i cenimy ją, bo wydajemy jakąś kwotę, to wydaje mi się, że jako profesjonaliści nie możemy rozdawać. Co miesiąc nie utrzymalibyśmy się. Oczywiście, ja puszczam trochę oko w tym kierunku, natomiast rozumiem, że w ten sposób troszeczkę podkreślamy wyjątkowość tego dnia i to jest taki gest z waszej strony w kierunku widzów. To prawda, bardzo chcemy się pokłonić publiczności, ponieważ to ona daje nam bardzo często siłę, tarczę i oręż w trudnych sytuacjach. A proszę mi wierzyć, one się pojawiają nie z naszej winy, z różnych okoliczności i wtedy publiczność przyjmuje wyższe ceny biletów i daje nam impuls. Jesteśmy, przetrwamy to razem i to jest tak fantastyczna energia, bez której nie ma twórczości. Nikt mi nie powie, że puste widownie na nowych spektaklach to jest widownia, która jest niewykształcona, która nie wie. Nie. Ja uważam, że zawsze wtedy jest błąd po stronie twórców. Dlatego chcieliśmy w Dzień Teatru wydawkować większą pracę. Jako pracodawca oczywiście muszę zapewnić moim kolegom normalne stawki i honoraria za tę pracę, ale pomyśleliśmy, że taki gest od strony teatru będzie dobrze odebrany i sądząc po kolejce został odebrany doskonale i podchwycony natychmiast. Dobrze, to w takim razie ja bym poprosił, żeby pani powiedziała dwa słowa na temat tych spektakli, które będzie można dzisiaj zobaczyć. Pierwszym będzie Odwaga Jasia Kapeli i pani Zagórskiej. To jest opowieść o tym, adresowana do młodych widzów, ale właściwie uniwersalna, że warto zawalczyć o siebie. Warto mimo przeciwności, trudnych, toksycznych relacji w domu, czy alkoholizmu, uzależnienia jednego z rodziców, warto jednak pójść swoją drogą. Warto upominać się o swoją tożsamość, o swoją orientację, o to, co nam w środku serce mówi, kim chce być, żeby się nie podporządkowywać zewnętrznym czynnikiem. Oczywiście szanować, ja mam na myśli pokoleniowość rodziców i tak dalej, domy, ale jeżeli chcemy być malarzem, a mama mówi nie, zostań prawnikiem, to żeby posłuchać swego głosu w dużym uproszczeniu. Okay. O tym, okay, że przyjaźń dziewczęca jest bardzo ważna, o bliskości człowieka z człowiekiem i nade wszystko o rozmowie i o tym, że rodzina jest fundamentem, że babcia potrafi więcej często pokonywać mury niż młodszy rodzic. To bardzo piękna, uniwersalna opowieść, wielopoziomowa. Druga jest komedią, która nosi tytuł Pomoc domowa. Tekst Kamaleckiego zaadoptował na moją prośbę pan Bartosz Wierzbięta, moim zdaniem wybitny tłumacz i adaptator tekstów. Ona opowiada, taki poszukiwana, poszukiwany. Ona opowiada historię mężczyzny, który jest socjologiem, psychologiem, traci pracę, nie może znaleźć pracy w swoim zawodzie, musi się utrzymać i rozpaczliwie przyjmuje propozycję bycia pomocą domową. Oczywiście nie radzi sobie na początku z tymi sprzętami, a po jakimś czasie okazuje się, że nie jest istotą ugotowany obiad czy porządek w łazience, że rozwikłuje daleko bardziej większe problemy dotyczące relacji damsko-męskich, gdzie para małżonków nieopatrznie zaczyna się zdradzać, wchodzić w jakieś flirty, zamiast usiąść i omówić problem, żeby ten kryzys opanować. No i cóż, pomoc domowa stała się grają Nadia, czy postać nosi imię Nadia, przepraszam, grają Arkadiusz Wójcik, aktor naszego teatru. Doczekała się chyba 5 czy 6 tytułów, odsłon. W przyszłym sezonie na początku będzie kolejna przygoda pomocy domowej. Kiedy była pandemia, nakręciliśmy metodą chałupniczą, internetową serial, jak Nadia radzi, żeby przetrwać pandemię. I to jest ukochany serial teatralny i postać przez Łodzian, więc pomyśleliśmy, że ten prezent ucieszy na pewno. Pani dyrektor, w związku z czym z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru proszę przyjąć serdeczne życzenia wielu fantastycznych spektakli i zapraszamy w takim razie do Łodzi na kolejne spektakle Teatru Powszechnego. Dyrektor Teatru w Łodzi pani Ewa Pilawska była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, pozdrawiam, życzę wiele dobra, dziękuję. Do zobaczenia w teatrze. Chcę wrócić na front, choć nasz największy wróg to ja, płacę za błąd. Gdzieś daleko stąd, gdy próbowałem kilku innych serc, a ty byłaś tu wciąż. Po cichu odliczałaś dni, czekając na najmniejszy znak. Dopiero dziś rozumiem, dziś tak bardzo chcę słyszeć cię znów. Który znam, na moich oczach płonie ogień zmian, a ja z samego dna tak rozpaczliwie resztą sił, krwawiącym sercem wołam cię. Dopiero dziś rozumiem, dziś tak bardzo chcę słyszeć cię znów. Słyszeć cię znów. Ten utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść. Na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował imony, czyli tak wygląda nasz koniec. Czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe. Nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko ma. Ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat był przecież tyle wart. Nasz mały, mały świat. W takiej chwili nie wierzę, że tak mogłam się pomylić. Skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. Muszę Państwu powiedzieć, że już dawno nie spotykana sytuacja, w której Kaśka Sochacka znalazła się poza pierwszą trójką w liście przebojów Trójki. Za nami 51. notowanie. Kaśka Sochacka, Niebo było różowe, czyli to, czego słuchaliśmy przed chwilą. To było miejsce czwarte, a najlepsza trójka w tej chwili to Peter Gabriel, Panopticon na miejscu trzecim, na miejscu drugim Riverside, Friend or Foe i na samym szczycie Depeche Mode z utworem Ghosts Again, ale chyba to nie powinno nikogo dziwić w sytuacji, w której depeszowcy dopiero co wydali w piątek swoją 15.